NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws & Co. De Olympische Spelen geeft ruimte aan een hele nieuwe generatie sporten, waaronder waarschijnlijk breakdansen. En dus maakt ook een nieuwe generatie sporthelden kans op een felbegeerde gouden medaille. En wij vonden talent in Nederland, ga je straks horen. En deradicaliseringsexpert Jason Wolters stapte zelf ooit uit het jihadistische milieu. En nu heeft hij nog familie in Syrië. Hoe denkt hij over terugkeren naar Nederland? Dat zo nu het NOS-journaal. Clemens Peters. Een Duits-Marokkaans stel is in de omgeving van Frankfurt gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Ook heeft de politie 12 woningen doorzocht, meldt het Duitse Openbaar Ministerie. Het stel was volgens het OM in een vroege fase van voorbereidingen. Een concreet doelwit was er nog niet. De twee probeerden in 2016 naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij IS. Ze werden opgepakt in Turkije en teruggestuurd naar Duitsland. Het Openbaar Ministerie eist ruim 11 miljoen euro boete tegen een Rotterdams bedrijf vanwege milieuvervuiling. Volgens het OM heeft AluChemie jarenlang bewust veel meer zwaveldioxide uitgestoten dan was toegestaan. Omdat andere bedrijven zich wel aan de norm hielden, komt dat neer op het behalen van oneerlijk voordeel en concurrentievervalsing, zegt het OM. Anderhalf jaar geleden kreeg AluChemie ook al een boete van 150.000 euro voor milieuvervuiling. Speelgoedwinkelketen Intertoys is failliet. Zonde, vinden deze klanten. Een drama dat het weggaat. Dat dat failliet verklaard is. Weer een speelgoedzaak weg. Weer een winkel leeg. Maar het zal vast iets te maken hebben met de online concurrenten, zeg maar. De winkels van Intertoys blijven voorlopig gewoon open, omdat er wordt gesproken over een doorstart. In Nederland zijn zo'n 300 Intertoys winkels. Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden, maar ook met andere EU-landen moeten delen. Dat is volgens minister Schouten een belangrijke les van de affaire rond de pulsvisserij. Deze vismethode werd vorige week verboden door de EU. Zo'n 150 vermoedelijke IS'ers die gevangen zijn genomen door de Syrische Democratische Strijdkrachten zijn overgedragen aan Irak. De SDF, die vooral bestaat uit Koerdische strijders, is vlak bij de grens met Irak verwikkeld in een strijd om de laatste IS-enclave. Daar zitten nog honderden IS-strijders. Israël wil vannacht een onbemande sonde naar de maan sturen vanuit Amerika. Als alles volgens plan gaat, dan is Israël het vierde land dat is gelukt, na de Sovjet-Unie, Amerika en China. Ook is het de eerste maanmissie die is betaald door particuliere investeerders. De verwoestende brand van vannacht in het centrum van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, richtte veel schade aan doordat hij zo moeilijk te blussen was. Door de nauwe straatjes in de wijk had de brandweer moeite om bij het vuur te komen. Veel slachtoffers hadden door de opzet van de wijk ook moeite om weg te vluchten, zegt correspondent Aletta André. Mensen zaten daar vast, konden geen kant op, maar andersom kon de brandweer er dus ook moeilijk bij. Daarbij zou er ook nog eens een tekort aan water zijn geweest. En uiteindelijk zijn er helikopters ingezet die met rivierwater de boel hebben geblust. Zeker 67 mensen kwamen bij de brand om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. Zwaar bewolkt en lokaal valt er nog wat regen. Komende nacht op veel plaatsen mist en de temperatuur daalt tot een graad of 5. Morgen verdwijnt die mist geleidelijk. Soms is er dan ook wat zon. Het wordt maximaal 12 tot 14 graden. Het weekend wordt flink zonnig en zeer zacht. En op de weg Wijnand-Zwaan, waar zie je vooral problemen? Vooral in het midden en zuiden van het land. Utrecht en Rotterdam met name. Op de A2 vanuit Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Abcoude. Daar staat nu 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht, gaat toch niet zo lang duren. Er zijn twee auto's bij betrokken. Rond Gorkum zien we nog altijd problemen op de A27 naar het zuiden. Op de afrit Werkendam ligt die gekantelde vrachtwagen met staal. Die wordt pas aan het eind van de spits geborgen. Vanaf Lexmond staat file met 3 kwartier extra reistijd. Ook veel andere wegen rond Gorkum zijn veel drukker dan gebruikelijk, zoals de A15. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat een kapotte auto stil iets voor knooppunt Waterberg. Hou er rekening met 20 minuten oponthoud. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. NOS NTR. Het was al een sport op de Jeugd Olympische Spelen dit jaar. Breakdance, en dat klonk zo. You ready? Go to your side. En in 2024 wordt het waarschijnlijk een echte Olympische sport. Lara Rensen. Nieuws en Co. Want dat is de grote vraag. Breakdance zou maar zo een van de nieuwe sporten op de Olympische Spelen in Parijs in 2024 kunnen worden. Dat is een voorstel van het Frans Olympisch Comité. We horen zo van een getalenteerde Nederlandse breakdancer. Eerst naar sporthistoricus Jurrit van Voren. Jurrit, is het een opvallende stap nu ook dat breakdancer genoemd wordt? Het is de eerste keer dat er een danselement wordt toegevoegd aan de Olympische Spelen als officiële sport. Dus in die zin is het zeer opmerkelijk. Er wordt een heel nieuw genre aangeboord. Maar zoals je in de inleiding al zei, het werd ook al vorig jaar op de Jeugd Olympische Spelen in Argentinië, Buenos Aires, op het programma gezet. Dus er was al wel een voorbode dat het kon gaan gebeuren. Nou, Mark-Robin Visser blijft bij ons, Jurrit. Mark-Robin Visser ging naar Weert, want daar traint Nederlands topsporttalent. Hij heet B-Boy Lorenzo en hij is 13 jaar. Nou, dat betekent dus dat Lorenzo, als wij vertellen straks, in 2024 18 jaar oud zal zijn. En is misschien wel hoge ogen gaat gooien daar in Parijs. Nou, eerst ga ik toprock doen. Dat is eigenlijk gewoon staand, een paar pasjes doen. Daarna ga ik power moves doen. Daar heb je veel kracht voor nodig. En dat is meestal over je rug of op je handen. Dan doe ik daarna een freeze. Dus dan sta je helemaal stil op je handen. En daarna doe ik een paar pasjes gehurkt. En dat is footwork. Nou, Lorenzo is nu aan het breakdansen. Hij laat een run zien. En een run, daar zitten alle verschillende elementen van het breakdansen zitten daarin. Van staand dansen tot footwork gehurkt. En zelfs tot vette power moves en freezes. En Lorenzo kan het heel goed. Raymond Schruijer kijkt toe. U bent zijn trainer, zijn coach. Hoe lang trainen jullie al samen? Lorenzo is bij mij begonnen met breakdansen toen hij ongeveer 8 jaar was. En uiteindelijk is hij in het talententeam terechtgekomen. En vanaf toen was er eigenlijk geen rem meer. En hij behoort nu tot de top van de wereld. Lorenzo, ben je uitgeheigd? Ja. Hey, vertel eens over, wat betekent breakdance voor jou? Hoeveel ben je daar nou mee bezig zo elke dag? Ik ben er gewoon elke dag mee bezig, 7 dagen in de week. En dan meestal 2 tot 3 uur train ik. En ook buiten trainingen denk ik er ook gewoon veel over na. En in het weekend doe ik ook vaak wedstrijden, dus het is wel een heel groot deel van mijn leven geworden. Ja. Als je traint, hoe ziet zo'n trainingssessie eruit? Wat doe je dan allemaal? Ja, soms ga je bijvoorbeeld nieuwe trucjes proberen te bedenken. Want je hebt een paar, zeg maar, moves die al die iedereen kent. Alleen je moet ook je eigen dingen hebben, dus dat kan je doen. Je kan zelf moves gaan maken. Of je kan natuurlijk een move gaan trainen die je nog niet zo goed kan. Want er wordt dus ook veel van je creativiteit gevraagd. Je moet niet alleen sportief zijn, lichamelijk, maar ook leuke ideeën hebben. Die heb ik al. Heet V-Kick Air Chair. De V-Kick Air Chair? Ja. Hoe gaat die? Laat eens zien. Nou, eerst ga ik op mijn knieën zitten. En dan draai ik een rondje. En dan doe ik zo. Oh, god. Ik kreeg bijna je voet in mijn gezicht. Dat was wel een heftige move. Ja, ja, dat zeker. Hey, jouw artiestennaam is B-Boy Lorenzo, hè? Ja. En dan zag ik dat je ook B-girls... Zijn jullie allemaal B-boys en B-girls? Ja, een B-boy is zeg maar een breakdancer en dan een jongen. En een B-girl is gewoon een breakdancend meisje. Ja. En Raymond, ben jij ook een B-boy? Uiteraard. En een aantal maanden geleden ben ik zelf met een meisje, Vicky Bergmans, naar de Youth Olympic Games gegaan. En nou, daar was ook wel te zien dat breakdance toch wel echt een goede rol heeft binnen zo'n Olympisch evenement. Er waren heel veel mensen die kwamen kijken. Superveel goede reacties. En de kunstvorm die we hebben werd er ook gewoon op die manier gepresenteerd, zoals dat op andere evenementen ook wordt gedaan. Dus daar was ik zelf heel blij om. En ja, het creëert zeker heel veel kansen voor alle dansers, maar ook dansscholen of hip-hop huizen of iedereen die met dans bezig is, die kan nu misschien wel op een makkelijkere manier daar zijn werk van maken. En Lorenzo is er dus dagelijks mee bezig. Je bent ook een topsporttalent, hè? Dat is ook niet niks. Mm-hmm. Ja. En je bent nu 13 jaar en dat zou betekenen dat in 2024 in Parijs, dan ben je 18. Ja. Is dat wat voor jou, de Olympische Spelen? Ik zou het heel vet vinden als ik daaraan mee mag doen, want het is wel een van de belangrijkste wedstrijden, gewoon in heel breakdance. En ik zou het een eer vinden als ik daar mag staan en voor Nederland mag dansen. Ja. Oké, B-boy Lorenzo. Zullen we er nog één doen om het af te ronden? Take it away. Ja, die komt er wel. B-boy Lorenzo heeft nog eventjes de tijd dus om zich voor te bereiden op te spelen in 2024, want dat is de bedoeling. Terug naar sporthistoricus Jurrit van Voren. Jurrit, ja, de Fransen willen het graag. Olympische Spelen in Parijs in 2024 moet dan de plek worden waar het breakdance te zien zal zijn als Olympische sport. Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe wordt een sport Olympisch? Tegenwoordig kan het op twee manieren. Of omdat het Internationaal Olympisch Comité besluit om een sport toe te voegen, dan wel eraf te halen. En de andere manier, zoals het kan sinds de hervormingen zijn doorgevoerd in de zogenaamde Agenda 2020, kan het organiserende land zelf ook bepalen dat voor die ene keer in dat land een ter plekke populaire sport kan worden toegevoegd als Olympisch. Dat heeft Tokio voor 2020 gedaan en Parijs doet dat dus nu met breakdancing. En is het niet zo dat er altijd een sport wordt afgehaald als er een sport bij komt, dat het eigenlijk altijd ten koste van iets gaat? Dat is zo bij de door IOC vastgestelde sporten. Dat mogen er 28 maximaal zijn. 300 evenementen en daarbij niet meer dan 10.000 deelnemers. Daar houden ze zich in ieder geval met die deelnemers meestal niet aan. Want die 10.000 wordt meestal overschreden. Maar het zullen er geen 29 worden. Maar dat staat dus los van de sport die nu door de Fransen zelf op het programma is gezet. Eenmalig. Oké, dus dat, ja, en dan moet je je bewijzen als sport om te blijven, of niet? Of hoe gaat dat? Ja, als dat opeens een heel groot succes blijkt te zijn, dan zal het IOC dat ook wel erg prettig vinden. En dan is de kans wat groter dat het dan voor 2028 op het officiële programma wordt gezet. Nog los van de vraag of de Amerikanen dat willen, want die zijn in 28 aan de beurt in Los Angeles. Ja, zo gaat dat. En zitten er momenteel sporten in de gevarenzone om te worden weggeleid van de Olympische Spelen, laat het zo maar even zeggen? In 2013 is het hockey echt maar ternauwernood ontsnapt aan het verwijderen van het programma. Toen werd opeens volkomen onverwacht het worstelen van het programma afgehaald. En wat er toen gebeurde was bijzonder merkwaardig. Is dat 5 landen die je normaal gesproken niet bij elkaar moet zetten, omdat je dan minstens 3 wereldoorlogen krijgt. En dat gaat dan om de Verenigde Staten, Rusland, Iran, de Griekenland en Turkije, zo, allemaal worstellanden, toen zo in opstand kwamen dat nog hetzelfde jaar het worstelen weer werd teruggebracht op het Olympische programma. En normaal gesproken kun je die 5 landen dus echt niet bij elkaar hebben, behalve als het gaat over het Olympisch worstelen. Later reconstructies lieten zien dat het hockey eigenlijk de volgende sport was geweest als het worstelen het had gered die ene keer. Dus het hockey is toen echt ontsnapt aan het verwijderen van het Olympisch programma. Dus dat moet altijd zich bewust blijven van het gevaar is, als er een nieuwe sport wordt toegevoegd door het IOC, en er moet er eentje verdwijnen, dan wordt het gevaarlijk voor hockey als het dus gewoon te weinig contacten heeft binnen de hoogste kringen van het Internationaal Olympisch Comité. Nederland heeft geen IOC-lid meer. Dus het moet toch wel heel erg waakzaam blijven. Ja, dat zou heel slecht nieuws zijn voor Nederland. Maar dat is nu nog niet aan de hand, toch? Nee, er wordt om de zoveel tijd weer gekeken per Olympische Spelen wat er moet veranderen en zo. En dan gaan ze niet van de 28 sporten er even voor de grap 17 uitgooien en dan weer 17 nieuwe opzetten. Zo revolutionair gaat het er gelukkig niet aan toe. Maar er zijn dus altijd lopende discussies en de Olympische beweging maakt zich internationaal een beetje zorgen over de toenemende gemiddelde leeftijd van de kijker van de Olympische Spelen. Dat gaat ook een beetje de 50 jaar voorbij. Mm-hmm. En daarom zoeken ze naar jongere sporten. En dan kan je je afvragen, is nou skateboarden, dat mag meedoen in 2020 en dan bijvoorbeeld het breakdancing 4 jaar later. Zijn die twee sporten nou blij dat ze Olympisch worden? Of moeten de Olympische Spelen blij zijn met dat die twee sporten op het programma komen? Ja. Ik denk eigenlijk dat de Olympische Spelen er meer aan hebben dat breakdansen en skateboarden op het programma komen dan dat die sporten er zelf wat aan hebben. En het is wel interessant, want het is een nieuwe ontwikkeling. En vooral ook omdat er dus nu een muziek, een dans element wordt toegevoegd aan de Olympische Spelen. Ja, dat kan dus een hele nieuwe richting betekenen voor de Olympische sporten op de wat langere termijn. Dat maakt het wel interessant. Ja, nou en wij gaan B-Boy Lorenzo natuurlijk blijven volgen de komende jaren. Dank je wel. Ik hoop wel dat hij wint, hè? Ja, precies. Sporthistoricus Jurrit van der Voor, dank je wel. Wijnand Zwaan met de files. Nou, het blijft druk rond Utrecht en Den Haag en Rotterdam. Daarbij zijn ook echt wat problemen. Zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. Is een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is dik een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. En het belangrijkste probleem blijft verder nog de A27 naar Breda bij Werkendam. Drie kwartier is de extra reistijd. En dat hangt samen met een gekantelde vrachtwagen. 16 minuten over 5. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de dood van een 46-jarige vrouw nadat ze gegeten heeft in een sterrenrestaurant, Rif, in Valencia. 19 mensen zijn ziek geworden na het eten in het restaurant. Daar is echt iets goed misgegaan. Ze moesten overgeven, hadden diarree. Alleen de vrouw is uiteindelijk overleden. Er gaan geruchten dat de vergiftiging is veroorzaakt door het eten van morieltjes, een soort paddenstoel. Het leek ons goed om even te bellen met mycoloog, paddenstoeldeskundige Teun Boekhout. Meneer Boekhout, goedemiddag. Ja, goedemiddag, hallo. Wat zijn dat, morieltjes? Ja, morieltjes, dat zijn paddenstoelen die in het voorjaar groeien. De meeste paddenstoelen groeien natuurlijk in de herfst. Maar er zijn er een aantal die in het voorjaar groeien. En de morieltje is er één van. En dat is een hele lekkere paddenstoel. Daar is helemaal niks mis mee dus eigenlijk, zegt hij. Eigenlijk, zeg maar, als ik hem vind, ben ik erg blij. Oh echt? Dan stopt u hem gelijk in de mond? Ja, hij wordt ook gekweekt. Bepaalde soorten worden gekweekt in de Verenigde Staten. Dus voor zover ik weet heeft de morieltje eigenlijk een goed eetbare reputatie zonder nare bijverschijnselen. En wat hier gebeurt is, dat is... Ligt het er nog aan of je dat op een bepaalde manier moet klaarmaken dan misschien? Nou... Eigenlijk volgens mij niet. Maar wat ik denk dat er gebeurd is, er is namelijk een paddenstoel die erg op de morieltje lijkt. En dat is de voorjaarskluifjeszwam. De voorjaarskluifjeszwam? De voorjaarskluifjeszwam, ja. En die groeit ook in het voorjaar, zoals de naam al aangeeft. En die lijkt qua uiterlijk al enigszins op de morieltjes. En ik sluit niet uit. En dat is een giftige paddenstoel. En daar kunnen inderdaad ook mensen aan overlijden. Ongeveer 10% van de gevallen vergiftigingsgevallen die door deze voorjaarskluifjeszwam zijn veroorzaakt, die kennen een fatale afloop. En de verschijnselen die u net noemde, misselijk braken, diarree, aantasting van lever, diarree, ja, dat lijkt erg op de verschijnselen die voor deze voorjaarskluisjeszwam bekend zijn. Dus ik heb het idee dat hier een verwisseling is opgetreden. En wel een hele dramatische verwisseling natuurlijk. Ik weet niet of u op de hoogte bent hoe dat gebeurt in dat soort keukens, maar wordt daar zelf geplukt of worden die besteld? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik denk dat het allebei kan, eerlijk gezegd. Kijk, veel Spanje is een land van... De Spanjaarden, dat zijn paddenstoeleneters, zoekers ook. Ik kan me zomaar voorstellen dat daar inderdaad in het voorjaar... Het is nu natuurlijk erg vroeg, misschien ook voor deze paddenstoel. Als het een importgeval is, hè, paddenstoelen gaan de hele wereld over. Als het hier niet het seizoen is, dan kun je hier ook in Nederland paddenstoelen kopen die uit andere delen van de wereld komen. En als daar niet een voldoende kwaliteitscontrole plaatsvindt, dan kun je dit soort verwisselingen krijgen. Ja. Maar goed, we moeten natuurlijk afwachten, want de maaginhoud moet nog onderzocht worden van deze mensen, kan ik mij voorstellen, om echt te weten wat er nou gebeurt. Precies. Is, ik denk dat dat belangrijk is. En ik sluit niet uit dat dat ook in Valencia al gebeurd is. En dan kun je ook met DNA natuurlijk vaststellen welke soort het is. En dan zal er snel meer duidelijkheid zijn. Nou, dank dat u ons even heeft willen helpen meedenken over wat daar gebeurd kan zijn. In Spanje, in het sterrenrestaurant Rif in Valencia, waar er zo'n 46 jaar vrouw is overleden nadat ze paddenstoelen had gegeten. Waarschijnlijk. Hoe dat komt en wat heb ik hier nog aan als dit straks smelt in de zon? Dit blijft toch onder ons, oh, ik weet niet hoe dat komt en wat heb ik hier nog aan als dit straks smelt in de zon? Ben ik dan op zoek voor altijd, altijd? Jij hebt wat ik kwijt ben. De geweldige Eefje de Visser met de Vlaamse band Bazaar. Met het nummer Onder ons. Lara Rensen. Nieuws en Co. Vandaag bij de inmiddels 7e Belgische Spijbelmars voor het Klimaat liepen duizenden scholieren door Brussel. Onder hen een speciale gast, namelijk Greta Thunberg. Het Zweedse klimaatmeisje, zoals Greta ook wel wordt genoemd. Zij sprak in Brussel ook Europese politici toe. Wij jongeren moeten jullie rotzooi opruimen, zei Greta tegen de Europese commissievoorzitter Juncker. correspondent Tijn Sade volgt Greta en sprak met Greta's Belgische compaan Anouna de Wever. Scholieren verzamelen zich al bij het Brussel-Noordstation voor de 7e donderdagse klimaatmars op rij. En verderop in de stad bij de Europese Commissie is Greta Thunberg te gast. Het Zweedse klimaatmeisje, zoals ze wordt genoemd. Jean-Claude Juncker is al gearriveerd hier. En zometeen ontmoet hij hier dan Greta. Paul voor het gebouw van de Europese Commissie. Mr. Juncker, can we ask you one question? How important is it to meet Greta? Very important. Sorry, dude. Thank you. But will you meet her? I think there has been some arrangement. But anyway, I will talk to her. You will talk to her? Yeah. Okay. Wij moeten wachten in een perszaaltje beneden. Maar ergens boven zit Juncker nu in een zaaltje met Greta Thunberg. Greta Thunberg. It's a lot of talking. And I feel like we aren't moving forward. We are just standing still. We will continue to try to push people to move forward and to take action and to do something. Anouna de Wever, een van de organisatoren van de Belgische Spijbel Klimaatmarsen. Je zit hier nu een paar stoelen naast Greta. Is zij het grote voorbeeld geweest voor jullie? Het is voor ons een hele eer om haar hier te hebben. Ze kreeg net zelfs een vraag over wat ze vindt van de samenzweringstheorie dat jullie door Moskou gestuurd worden. Dat jullie zeg maar poppen zijn die bespeeld worden. Wat vind je daarvan? We hebben heel veel conspiracy theories gekregen. Is wel een bijzondere. Ik vind het echt een belediging. Omdat de jeugd zet zich in en wij engageren ons en wij willen dat er echt iets gebeurt. En dan denken ze dat het zo mogelijk is dat jeugd zich zo hard inzet. Dat dat niet anders kan, dat dat door grootmachten wordt bestuurd. Terwijl ik denk, nee, de jeugd is gewoon gefrustreerd. En dit is het resultaat. Nu gaan jullie naar het Brussel-Noordstation. Daar begint weer de mars, de 7e op rij. De 7e op rij. Wanten mee, muts mee. Nee, absoluut niet. Het is warm. Het is februari, dat is altijd een van de koudste maanden van het jaar. Dus ik bedoel, deze drukt ons op de feiten. Deze zomer, het gaat een enorm watertekort zijn. Het gaat weer een hittegolf zijn. En dan gaan mensen misschien nog eens twee keer nadenken. En de politici hopelijk ook. En dan gaat het in optocht weer Brussel in. Zometeen zijn broer kwam om als IS-strijder in Syrië. Zijn jonge neefjes zitten daar nog steeds met hun moeder. We spreken deradicaliseringsdeskundige Jason Walters zo over terugkerende jihadstrijders. En ons belangrijkste verhaal om 6:00. Israël gaat naar de maan. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,4 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Aankomende zaterdag staat de Lotto jackpot op 6,4 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Ondernemen, dat is zorgen voor omzet, zorgen over omzet, vaak in de file staan en altijd om een bonnetje vragen. Wij maken het voor ondernemers een stukje makkelijker met onze autopas met handige apps. Daarmee kun je tanken, naar de carwash en overal parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Binnenkort komt uw lijfrente vrij. Weet u al wat u met uw geld gaat doen? Kiest u voor uitkeren of doorgroeien, sparen of beleggen? Welke kant u ook opgaat, uw vrijkomende lijfrente biedt mogelijkheden. Ga naar Sinvest.nl en maak de berekening. Het vermogen om je vrij te voelen. Sinvest. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product varieert en afhangt van de onderliggende beleggingen. Stop met bonnetjes bewaren en los inboeken. Met de autopas van MKB Brandstof heb je alles fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. Het is 5:30, we gaan naar het NOS-journaal. Clemens Peters. YouTube heeft maatregelen genomen tegen ongewenste seksueel getinte reacties op video's met kinderen. Zo is bij tientallen miljoenen video's de mogelijkheid om te reageren afgesloten. De reacties stonden onder video's waarin kinderen op zichzelf onschuldige dingen doen, zoals gymnastiekoefeningen. Een Duits-Marokkaans stel is in de omgeving van Frankfurt gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het stel was volgens het Duitse Openbaar Ministerie in een vroege fase van voorbereidingen. Een concreet doelwit was er nog niet. Het Openbaar Ministerie eist ruim 11 miljoen euro boete tegen een Rotterdams bedrijf vanwege milieuvervuiling. Volgens de OM heeft ALU Chemie jarenlang bewust veel meer zwaveldioxide uitgestoten dan was toegestaan. En Israël wil vannacht een onbemande sonde naar de maan sturen. De raket met de sonde wordt gelanceerd in Cape Canaveral in de VS. En als alles volgens plan gaat, dan wordt Israël hiermee het vierde land dat op de maan landt, na de Sovjet-Unie, Amerika en China. En ook is het de eerste maanmissie die is betaald door particuliere investeerders. Later meer in Nieuws & Co. Clemens, dankjewel. We gaan naar het weer. Willemijn Hubert, hoe is dat op dit moment? Veel bewolking, waar af en toe nog wat neerslag uitvalt. We zien wel in het westen langzamerhand wat opklaringen binnentrekken. Als dat vannacht ook zo is, dan kan er mist ontstaan. Want we hebben ook te maken met een aanvoer van vrij vochtige lucht. Dus vooral het westen, midden van ons land, maakt vannacht toch wel aardig wat kans op mistbanken of wat nevel. En dat doet morgen ook even voordat het is opgelost. Dus weinig wind komende nacht. Maar morgen gaat die wind wat aantrekken. Die komt dan uit het oosten. Daar zit het droge lucht. Die komt onze kant op. Nou, dan verdwijnt die mist natuurlijk weer. En dat betekent ook dat er vanuit het oosten wat opklaringen zijn. En dat de zon langzamerhand wat gaat doorbreken. Wel wat meer zonneschijn dan vandaag, maar nog steeds vrij veel bewolking. De echte heel veel zonneschijn, dat moet nog even op zich laten wachten. Daar hebben we pas in het weekend mee te maken. Morgen is het zo'n 12 tot 14 graden. Dat zijn waardes die we ook in het weekend zien, maar dan met die zon erbij. En weinig wind voelt het natuurlijk. Ja, want het weekend wordt echt heel mooi. Dus ja, dat ziet er echt heel lenteachtig uit op dit moment. Met weinig wind? Weinig wind en flink wat zon. Kijk eens aan. Ja. Dankjewel, Willemijn. En Wijnand Zwaan, hoeveel files heb je nog? Ja, het zijn er meer dan 100 en dat maakt het tot best een drukke avondspits. Zeker op de wegen rond Utrecht, Den Haag, Rotterdam en in het zuiden van het land. En daarbij zijn ook de nodige ongelukken gebeurd, helaas. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, een dikke half uur vertraging voor het knooppunt Kleinpolderplein, na een aanrijding met een vrachtwagen. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Ook op de A4 zien we extra oponthoud richting Rotterdam, tussen Leidschendam en de Keteltunnel. 15 kilometer file met dik drie kwartier oponthoud. De A12 Den Haag-Utrecht, een probleem, een aanrijding bij Reewijk. Daar een half uur vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En ja, het grootste probleem is eigenlijk de A27 van Almere naar Breda. Op twee plekken zijn er ongelukken gebeurd. Eerst bij Everdingen, daar staat file vanaf Beeldhoven met een half uur vertraging. En een stuk verderop bij Werkendam, en daar staat file vanaf Lexmond met drie kwartier oponthoud. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM. Ongewoon schoon. De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Bink Bank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Specsavers Audiciëns is blij en trots, want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. 5 minuten over 5:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Frankrijk overweegt om Franse jihadisten die zich bij terreurbeweging IS aansloten, ze terug te halen naar hun land. Ze worden nu gevangen gehouden in Syrië, maar de Amerikanen zullen daar vertrekken, hebben ze aangekondigd. En de Koerden geven aan dat ze de gevangenen niet langer willen vasthouden. En daarom wil Frankrijk ze maar liever zelf berechten, zodat ze in ieder geval niet op vrije voeten komen. Er zitten nu zo'n 150 Franse jihadisten en familieleden in Koerdische kampen. Ik ben geen monster, zegt Emilie Koenig in een documentaire in 2012. Je suis une femme avec des valeurs. Ze is een vrouw, net als alle andere vrouwen. Maar Emilie Koenig, ooit bardame in een nachtclub, werd moslima, ging een niqab dragen en radicaliseerde uit onvrede met de maatschappij. Sincèrement, j'ai été humiliée, quoi. Sociologe en documentairemaakster Agnès de Feo sprak vaak met Emilie Koenig. Donc voilà, c'était une femme révoltée. Emilie Koenig was boos op Frankrijk, ook door de problemen in haar eigen leven. Elle a eu un premier mari qui était non seulement toxicomane, mais aussi. Ze had een partner die haar mishandelde, die verslaafd was aan drugs en die vaak in de gevangenis zat. Et elle a l'impression avec l'islam radical, cette espèce d'islam visible, de trouver une stabilité. De radicale islam gaf Emilie Koenig een nieuwe identiteit en stabiliteit. Een jaar geleden dook er een video op van Emilie Koenig vanuit Syrië. Ze was er in 2012 naartoe gereisd om zich bij IS aan te sluiten. Maar werd een jaar geleden gevangen genomen door de Koerden die deze video van haar verspreiden. Koenig werd de afgelopen jaren een veelgezochte terreurverdachte. Ze zou vanuit Syrië Fransen hebben geronseld voor IS en propaganda van de terreurbeweging hebben verzorgd. De Verenigde Staten en de Verenigde Naties zetten haar op een zwarte lijst. In Syria sinds 2012, Koenig was put in charge of the Islamic State Group's propaganda and appeared on UN and US blacklists. En die Emilie Koenig wil de Franse regering nu misschien terughalen naar Frankrijk. Want de Koerden en ook de Amerikanen die de Koerden helpen willen hun gevangenen laten gaan. En als Koenig op vrije voeten zou komen, kan ze niet meer gestraft worden, zeggen ze in Parijs. Dus dan kan je haar en andere jihadisten maar beter naar Frankrijk halen en hier berechten, is het idee. Non, c'est absolument pas la position des républicains. De rechtse oppositiepartij Les Républicains is het er absoluut mee oneens. Jihadisten qui sont aujourd'hui en Syrie et en Irak qui ont commis des crimes en Syrie et en Irak doivent être jugés par la Syrie et par l'Irak sur place et ne doivent jamais revenir en France. Franse jihadisten die naar IS zijn gegaan, mogen hier nooit meer terugkomen, zegt oppositie. Kamerlid Pierre-Henri Dumont. Die jihadisten hebben daar misdaden begaan en moeten daar berecht worden. Le risque c'est qu'on ne sait pas condamner les djihadistes d'une part. Teruggekeerde jihadisten zijn tot nu toe in Frankrijk alleen maar tot lichte straffen veroordeeld, 6 tot 8 jaar cel gemiddeld. Dus daarna staan ze weer op vrije voeten. L'ensemble des expériences de déradicalisation n'ont pas fonctionné, aucune n'a donné satisfaction. Ook zijn er nog geen goede programma's om IS-aanhangers te deradicaliseren. De rechtse politicus Dumont heeft daarom een radicale oplossing in gedachten. Franse jihadisten in Syrië kunnen met gerichte aanslagen door speciale Franse eenheden gewoon worden gedood, vermoord. De moeder van Emilie Koenig deed inmiddels huilend een oproep. Haar dochter zou spijt hebben en ook zelf terug willen keren naar Frankrijk. À toi, au gouvernement, aux administrations, à la société. Bijdrage van correspondent Frank Genoud. Ik praat verder met Jason Walters, ex-jihadist, ja. Voormalig lid van de Hofstadgroep. Hij is nu analist op het gebied van radicalisering bij Blue Water Intelligence. Meneer Walters, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe luistert u naar dit plan van Frankrijk om Franse jihadisten die zich hebben aangesloten bij IS terug te halen naar Frankrijk? Ik vind het een slecht idee. Dit betreft natuurlijk een groep mensen die uit eigen beweging naar Syrië zijn gereisd. Ze hebben hun paspoorten verbrand en ze hebben zich aangesloten bij een genocidale beweging. IS is meer dan slechts een terreurorganisatie. Het is een genocidale organisatie. En in principe, om iets vergelijkbaars te kunnen vinden, moeten we terug naar de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, deze groep is in principe vergelijkbaar met Nederlandse of Europese vrijwilligers die zich bij de SS aansloten tijdens de oorlog. Want wat bedoel je met genocidaal? IS heeft genocide gepleegd. Ze staan ook openlijk voor genocide. Dat maken ze ook geen enkel geheim van. Mm. De Yazidis, Sjiïten, christenen, niet-moslims als zodanig. En daar komen ze ook openlijk voor uit. Daar scheppen ze over op. Ik bedoel, het is niet dat dit geheim is of zo. Daar staan ze voor. Dus u zegt eigenlijk, deze mensen moet je helemaal niet terughalen naar Europa? Nee, dit is een hele, hele zware groep oorlogsmisdadigers in principe. De zwaarste groep, zoals ik al zeg, sinds WO2 hebben we geen groep gehad die vergelijkbaar is met dit. Mm. Ik denk dat ze in principe van het zou rechtvaardig zijn om ze in de regio te berechten. Omdat zij, daar zijn hun slachtoffers, daar liggen de massagraven. Kijk, in principe, het kan best zijn dat er enkele gevallen aan te wijzen zijn van mensen die uit naïviteit of niet wisten waar ze bij betrokken waren. Dat kan. Nooit uitzonderingen zijn er. Maar in de regel moeten we ervan uitgaan dat deze mensen gewoon aangetrokken zijn tot het idee van het kalifaat en daar een actieve rol wilden spelen. Ja. Ze hebben gekozen voor burgerschap. Wat interessant is ook in bijdrage die we zojuist horen uit Frankrijk, is dat zo'n rechtspoliticus bijvoorbeeld zegt dat deradicaliseringsprogramma's niet goed werken. Hoe is dat eigenlijk in Nederland? Wat is uw ervaring daarmee bijvoorbeeld? Want u bent uiteindelijk zelf wel gederadicaliseerd. Ja, dat klopt. Die programma's, ze zijn het beste te begrijpen als een soort van experiment. Na te doen wat eigenlijk mensen die daadwerkelijk uit de beweging zijn gestapt eigenlijk op eigen houtje hebben gedaan. Daar heb ik over mezelf bijvoorbeeld. Er zijn ook nog een paar andere voorbeelden van mensen die ik persoonlijk ken, die echt gewoon echt compleet gebroken hebben met de beweging en ook met de ideologie. Sommige gevallen zelfs compleet met het geloof als zodanig. Dit is echter, geen van deze personen heeft ooit in een deradicaliseringsprogramma gezeten. Het vereist namelijk, uit de beweging stappen, vereist namelijk enorme mate van introspectie. Eerlijkheid, ook naar jezelf toe. Jezelf kunnen bekritiseren. En ook openstaan voor verandering. Het is een wilsdaad. En ik denk dat het, ik snap waar de behoefte vandaan komt om dit proberen na te doen. Maar ik denk dat het enigszins, ja, ik ben zelf enigszins sceptisch, dat je mensen die niet willen veranderen, dat je die door middel van interventies en sociaal beleid, dat je die kan veranderen tegen hun wil in. Ik geloof daar persoonlijk niet in. Dus ik ben er zelf ontzettend sceptisch over. En ik ken een aantal mensen van die daarmee bezig zijn. Ze zijn zelf ook vrij terughoudend. Met die programma's bezig zijn, ja. Ja, ze zijn zelf ook, ze komen er eerlijk voor uit dat het gewoon het is een experiment. Maar dan ben ik toch benieuwd. Ja. Wat vindt u dan dat er met deze mensen moet gebeuren? Want u heeft zelf bijvoorbeeld ook nog gezinsleden in Syrië, toch? Vrouwen en kinderen, schoonzus en neefjes, die zitten daar nog. Uw broer is omgekomen in Syrië. Wat moet er met ze gebeuren? Inderdaad, mijn schoonzus en ik heb twee neefjes en twee nichtjes daar zitten. Waarvan de jongste althans, die is daar geboren. Ik vind wat dat betreft, kijk, kinderen zijn niet moreel verantwoordelijk voor de fouten van hun ouders. Die kinderen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat ze daar zitten. In feite zijn zij slachtoffer van hun ouders, want hun ouders hebben van hun kindertijd en van hun jeugdbureau, van hun eerste kans in het leven. Ik vind persoonlijk van dat als wij ons in willen spannen als samenleving, als wij humanitair gebaar willen maken, dat we ons inspannen om de kinderen terug te halen. De ouders daarentegen, die zijn medeplichtig aan wat IS heeft gedaan. Ook al hebben ze het slechts gefaciliteerd, ze hebben er wel het zelf voor gekozen. Ik vind ook dat ze daarom in de regio berecht moeten worden. Of ze nou uitgeleverd worden aan Irak, aan Syrië, of dat de Koerden zelf daar een tribunaal op richten. Daar liggen hun slachtoffers. De getuigen liggen daar als ze niet dood zijn. De massagraven liggen daar, het fysieke bewijs is daar. Als ze terugkomen in Nederland, op basis van eerdere zaken, kunnen vrouwen op 1 jaar rekenen, mannen op maximaal 6 jaar. Wat betekent dat ze na 4 jaar vrij staan. U zegt de straffen zijn hier te laag. De straffen staan absoluut niet in verhouding tot de ernst van de situatie. Dit is wat ik al zeg. Dit is de grootste groep oorlogsmisdadigers sinds Nederlandse SS'ers aan het Oostfront hebben gestreden, aan de Holocaust hebben deelgenomen. Dat is de enige groep waar dit enigszins mee vergelijkbaar is. Maar dan u zegt dus eigenlijk als ik even persoonlijk het voorbeeld nog erbij mag halen, persoonlijke voorbeeld, dat neefjes en nichtjes, die zouden wel naar Nederland gehaald moeten worden, en bijvoorbeeld uw schoonzus zou daar berecht moeten worden. Ja, dat zeg ik, inderdaad. Maar dan worden de kinderen toch gescheiden van hun ouders. Dat is ook ingewikkeld, hè? Het is ingewikkeld. Ik denk echter, ik denk dat er in elk geval hier plausibel sprake is van ernstige mishandeling van kinderen. Het is op het moment dat iemand zijn kleine kinderen van peuters en kleine kinderen meeneemt naar een oorlogsgebied. Ze probeert te indoctrineren voor een fascistische, voor een genocidale beweging als IS. Ze desnoods misschien in trainingskampen wil stoppen of zelfmoordaanslagen wil laten plegen zijn eigen kinderen, dan ben jij definitief niet geschikt om ouder te mogen zijn. Dan verdien je het ook, dan is het terecht om die mensen van hun ouderschap te beroven en die kinderen onder te brengen bij andere gezinnen. Deze kinderen zijn zelf de eerste slachtoffers van hun ouders. Hun jeugd is hun afgenomen. Dus ik vind het eigenlijk een soort van morele plicht om die kinderen bij hun ouders weg te halen. Want die ouders zijn zelf daders, ook naar hun eigen kinderen toe. Mm. Heeft u wel eens contact met mensen daar? Ter plekke? Mm-hmm. Nee, ik heb geen contact met mensen daar ter plekke. Ik heb wel contacten. Ik ken sommige mensen die terug zijn gekomen, daar zijn geweest. Sommige gevallen, dat zijn wel de gevallen die betreft wel de echte oprechte, de eerste groep, zeg maar, van de mensen die echt spijt op tand zijn geweest en die echt na 3 maanden of zo zelf uit eigen beweging vrijwillig zijn teruggegaan en helemaal ontnuchterd zijn, uit zijn gestapt. Kijk, wat we nu over hebben, de groep die daar nu nog zit, dat is in de regel de harde kern. Ja, want die zitten daar dus, die zijn niet weggegaan, die zijn gebleven tot het allerlaatst. Ze hebben in principe niet vrijwillig het kalifaat verlaten. Nee, dit is de harde kern die niet vrijwillig IS heeft verlaten. Dus dit is de harde kern. Dit zijn de mensen die je waarschijnlijk nooit kan veranderen. Ik bedoel, als ondanks alles wat er gebeurd is, als mensen nog steeds achter IS staan, ondanks alles, dan ga je ze niet veranderen met een paar sociale interventies. Dat gaat niet gebeuren. Dus we moeten wij hebben ook wel onze correspondent bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, Marcel van der Steen, die heeft daar ook wel mensen gesproken in de buurt van het kalifaat. En dan hoor je vrouwen zeggen dat ze absoluut geen spijt hebben, bijvoorbeeld. Dat klopt. Er zijn inderdaad de afgelopen tijd ook vaker dergelijke beelden opgedoken van dat soort jihadgangers. En ja, dat bevestigt het eigenlijk. Het is in principe de harde kern. Kijk, het valt natuurlijk niet uit te sluiten dat er nog een enkele spijt op tand tussen zit. Dat er misschien nog een enkel geval tussen zit van iemand die wel eerder wil ontsnappen, maar niet weg kon. Ja, want dat kan ook natuurlijk. Ja. Dat kan, ik bedoel, het kan, maar ik denk niet dat het is niet de algemene regel. Dat zal echt de uitzondering zijn. Ik denk we moeten gewoon hier aannemen, dit is de harde kern. Mm. Dit zijn echt de fanatieke IS-aanhangers die tot op het laatste moment achter hun kalifaat zijn blijven staan, die niet vrijwillig IS hebben verlaten, maar gevangen genomen zijn. Of gewoon net weggerend zijn uit het laatste inferno. Dus dit is de harde kern. Dit zijn de monsters eigenlijk. Ja. Jason Walters, ex-jihadist, voormalig lid van de Hofstadgroep, nu analist op het gebied van radicalisering bij Blue Water Intelligence. Dank. Okay. Wijnand Zwaan, hoeveel files heb je inmiddels? Nou, het zijn er 115. Dat maakt het tot best een drukke avondspits. Vooral op de wegen rond Den Haag, Rotterdam en in het zuiden van het land. 2 wegen die haal ik er nu even uit, want daar zien we de meeste vertraging. De A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam, 14 kilometer met een uur oponthoud. Door de gekantelde vrachtwagen met staal die nog steeds onderaan de afrit ligt. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Vierlengsbeek en knooppunt Rijkenvoort, 8 kilometer met een half uur vertraging. En dat komt door een kettingbotsing met 8 auto's. 12 minuten voor 6. De komst van Airport Lelystad is zeer onzeker. De actiegroepen die al eerder protesteerden tegen de komst van het vliegveld hebben weer tal van fouten ontdekt in de berekeningen. Verslaggever Hans Andringa is bij de persconferentie die daarover nu aan de gang is. Hans, heb je iemand bij je op dit moment? Jazeker. En ik heb ook hier voor mij liggen een dik rapport. Lelystad Airport voor gezien zienswijze van de actiegroepen rondom Lelystad. En in dat rapport hebben ze weer tal van fouten boven tafel gehaald die door de diverse overheden zijn gemaakt. Een aantal daarvan die bevinden zich op het terrein van de luchtvaartwetten, van de Europese richtlijnen rondom luchtvaart, maar ook een heleboel natuurbeschermingswetten die de komst van Lelystad eigenlijk niet mogelijk zouden maken, maar waar helemaal geen rekening mee is gehouden. En naast mij staat Leon Adema. Hij is van die samenwerkende actiegroepen. Hij is vooral bekend geworden vanwege de fouten die gemaakt zijn door de overheid bij het berekenen van geluid en van luchtverontreinigingen. En dat is ook nu weer het geval, heeft hij ontdekt, meneer Adema. Want wat is er nu eigenlijk weer fout gegaan met bijvoorbeeld het meten van geluid met die zogenaamde belevingsvlucht, dat er een proefvlucht werd gemaakt? Ja, de belevingsvlucht die gaf veel hogere meetwaarden dan de berekende waarden. En daar hebben we heel vaak het ministerie over bevraagd. En gezegd van, kijk dan toch nog eens keer goed naar, dat kan niet kloppen. En uit eigen onderzoek, overigens met hulp van echt specialistische bureaus, is gewoon gebleken dat daar fundamentele, systematische fouten gemaakt zijn. Wat zijn die fouten? Het eenvoudigste is misschien te zeggen, lucht dempt. En bij 25 graden dempt lucht meer dan bij 15 graden. Dempt het geluid van vliegtuigen? Exact. Het geluid van vliegtuigen wordt uitgedempt in de lucht. Dus het maakt nogal veel uit wat voor condities je daarbij gebruikt. Dat is internationaal, ook in de wereld is dat algemeen bekend. Er zijn standaarden voor ontwikkeld. Er zijn conversiemethodes ontwikkeld om van de ene atmosfeer. De standaard in de wereld is dat je meet bij 25 graden Celsius en bij een luchtvochtigheid van 70%. Maar die omstandigheden hebben we weinig in Nederland. Dus moet je dat weer terugrekenen naar de Nederlandse omstandigheid. Is dat gebeurd? Dat is inderdaad zo. Dat zou zo gebeurd moeten zijn. Maar dat is niet gebeurd. Het is zelfs na vragen of het daadwerkelijk waarbij gerekend is, is verteld, het is bij 15 graden. Maar dat is niet gebeurd. Er zijn tabellen gebruikt voor 25 graden. Dus het geluid is eigenlijk veel harder dan in de metingen staat. En dan is er nog een punt. Lelystad ligt in een landelijk gebied, veel vogels. En je vindt eigenlijk nergens waarschuwingen voor vogels. Maar die gevaren, die zijn er wel, zegt u. Ja, dat is heel opvallend. De gevaren worden zelfs vermeld in de officiële Airport Information, Aeronautical Information Publication. Dat is een document waarin staat heavy risk voor vogels. Dat hebben piloten in de cockpit liggen. Die weten, als ze daar vliegen, is er een groot gevaar. En dat geldt voor Lelystad, maar er is geen woord van te vinden. U heeft het rapport aangeboden. Dus zitten Kamerleden in de zaal. En die moeten de zaak, Lara, weer verder brengen. Dat ook deze nieuwe informatie beschikbaar wordt voor de Tweede Kamer en voor de minister. Ja, ik weet even geen bruggetje. Poep in blik. Zijn eigen poep nog wel. Het was onderdeel van de vernieuwende kunst van de Italiaan Piero Menzoni. Hij begon er zo'n 60 jaar geleden mee en beïnvloedde Nederlandse kunstenaars. En in die geest kwam Wim T. Schippers tot zijn pindakaasvloer, weet u nog? Die is in een geheel nieuwe versie nu te zien op de zolder van het Stedelijk Museum in Schiedam, als een van de onderdelen van de expositie Manzoni in Holland. Nou, verslaggever Jeroen Wielaert zag het samen met de conservator Colin Huizing. Yves Klein schilderde een doek monochroom blauw. Piero Manzoni zag het en die zei, dat kan ik ook, ik doe het in het wit. Colin Huizing. Yves Klein die stelde voor het eerst zijn bekende blauwe schilderijen tentoon in Milaan. Identieke doeken werden tegen een verschillende prijs verkocht. Het was eigenlijk ook een grap van, wat is kunst nou waard? Manzoni zag die tentoonstelling en in de maanden daarna zie je dat Manzoni zijn eerste witte schilderijen maakte. En dat zijn de witte schilderijen waarmee hij een aantal maanden later naar Rotterdam kwam. Wit werd toen een overheersende kleur. We zijn cobra voorbij met al die kleurexplosies. Nou, wit is eigenlijk, je zou bijna zeggen, geen kleur. En het was eigenlijk de uitbanning van de kleur. En het was ook, zeg maar, daarmee liet Manzoni ook zien dat schilderkunst iets anders kan zijn. En het schilderij stelde niks meer voor. Het was niet meer een drager van een voorstelling, maar het was een object. En dat is wat Manzoni beoogde met zijn werk. Ja. Een grap, geen kleur. Een geest, een hele nieuwe geest in de kunst, een hele nieuwe mentaliteit in de kunst. Eind jaren 50, begin jaren 60 was dit allemaal nieuw. Het was nieuw en het was een van de eerste nieuwe dingen die Manzoni ook in de kunst bracht. Een van de belangrijke stappen waarmee Manzoni ook een nieuwe ontwikkeling in de kunst mogelijk heeft gemaakt. En nieuwe wegen heeft getoond aan andere kunstenaars. En waarmee hij eigenlijk ook zeg maar, die verhouding tussen kunst, kunstenaar en publiek voor altijd heeft veranderd. Dus hij vroeg het publiek vaak om mee te doen aan dingen die hij deed. Of hij vroeg ook een heel actieve rol bij het denken over van wat ze zagen. Zoals bijvoorbeeld bij zijn Merda de Artista, zijn ingeblikte uitwerking. Dat zijn, hij heeft 90 blikjes gemaakt en daarmee nam hij het kunstenaarschap ook op de hak. Er zijn er hier twee op een sokkel. Op een sokkel. Onder glas. Ja, moet beschermd worden. Het zijn kostbare items inmiddels. En zoals het etiket vermeldt, zit er 30 gram uitwerpselen in. En dat is ook iets waarvan, je ziet het niet, maar je moet je daarbij dat voorstellen dat het erin zit. Maar los van dat is het natuurlijk ook een enorme grap waarmee hij zeg maar, het kunstenaarschap op de hak nam. Hij zegt, alles wat de kunstenaar maakt kan je zien als kunst. Nou, dan zou zelfs mijn eigen uitwerpselen zou je kunnen zien als kunst. Duidelijker kun je er geen scheid aan hebben. Ja, hij schopte tegen het bestaande systeem van de kunst aan. Maar zo kun je dus ook je eigen kunstwerk worden door op die sokkel daar te gaan staan. En mevrouw heeft dat net gedaan. Zo. Ja, dat zeker weten. U bent nu kunst. Ja, precies. Ja. Ja. En ik heb je verevigd, hè? Ja. Daarom. Klopt. Kan op Facebook. Ja. Ik vind het heel leuk. In de geest van Manzoni. Helemaal. Manzoni, ja. Ja. Ja, er is meer dan alleen de poep van de artiesten. Merde de artiest, maar er is meer. En dat wisten we niet. En meer wit. En dat in het Rembrandtjaar. Ja, daar zijn we ook geweest. Dat is weer totaal wat anders. Dus ja. Ook vernieuwend. Maar Rembrandt was ook vernieuwend. Hè? Is het nostalgisch of is het nog steeds wel hip? Het is ook wel nostalgisch, zeg maar. Ik kom uit Amsterdam. Dus het stedelijk en dat soort dingen, dat heb ik ook al wel meegemaakt toen. Mm-hmm. Als uitje, zeg maar. Maar is dit dan nog nieuw? Zeker weten. Ja, dat ik vind het juist heel knap. Als je ziet, die man is volgens mij maar 30 jaar geworden. Wat hij allemaal gemaakt heeft en hoe blijvend het is. Hoe vernieuwend het nog steeds. Dat moeten we nog uitvinden, waarom hij maar 30 is geworden. Hij had een zwak gestel, maar leefde daar niet naar. Hij heeft goed geleefd. Op een of andere manier lijkt het soms ook alsof hij doorhad dat hij niet zo oud zou worden. Want wat heeft in 5 jaar tijd heeft hij enorm veel gemaakt. Als je ziet wat voor stappen hij heeft gemaakt. Hè. Dus al die verschillende projecten volgen elkaar zo snel op. En dan is het ook opeens voorbij. In 1963 overlijdt hij en ja, laat hij dit achter. En dan nog naar de pindakaasvloer, hè? Ja. Boven op zolder. Ja, dat gaan we nu doen. Ik zal er vanaf blijven. Ja. Waar houdt de kunst op en waar is het gewoon een act? Of, nou, is ook leuk, maar... Net zoals mensen in Schiedam op deze sokkel zijn gaan staan... hebben er ook al mensen in de pindakaas gelopen. Ja, onvermijdelijk. Er zijn al 3 toeschouwers zijn er doorheen gelopen. Ja, maar we hadden dat voorzien. En gelukkig kunnen we dat ook snel weer glad strijken. Manzoni in Holland. De blikjes poep trouwens, die kosten €45 in de museumwinkel. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd hoor! Wat een goede tijd! Oh, kijk eens! Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30 Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan! Torenstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Ontdek hoe mijn bedrijf ondanks een brand niet stil bleef staan. Geef me 1 minuut van je tijd en ik vertel hoe Interpolis ervoor zorgde dat ik binnen 1 dag doorkom met ondernemen. Ga naar interpolis.nl/ondernemen voor het verhaal van Edwin en bekijk de voordelen van onze verzekeringen voor ondernemers. Focus op wat echt belangrijk is. Interpolis. Glashelder. In het begin van je carrière is een studieschuld geen pretje. Daarom mogen alle afgestudeerden van de laatste 10 jaar 1 maand gratis kennis maken met e-matching, dating hoger opgeleiden. Wat is jouw droombadkamer? Zonder een persoonlijk en deskundig advies. En wat heb je nou eigenlijk aan al dat advies? Als je niemand hebt om die badkamer bij jou thuis te installeren. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service.